یاری اندر کس نمی بینی، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیره گون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست، عندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟ مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد؟ شهر یاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش پیش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ اندلیبان را چه پیش آمد هزارون را چه شد هزارون را چه شد یاران بود و خاک مهربانان این دیار. مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند، کسب میدان در نمی آید سواران را چه شد؟